Escola a la Ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Benvinguts i benvingudes al PIA Magazine, un programa que pretén explicar coses, curiositats i entretenir-vos una estoneta. En aquest programa d'avui us parlarem de temes relacionats amb l'ecologia i els animals en perill d'extinció. I després li farem una entrevista a un músic calderí, Lluís Robisco. Per amenitzar el programa, el programa us posarà algunes cançons d'aquest músic. Us parlarem del lleó blanc, un animal en perill d'extinció. També us parlarem del linx ibèric, un altre dels animals que estan en perill d'extinció. Us explicarem el que vam aprendre de la visita que vam fer a la deixalleria de Caldes, ja fa uns quants dies. Us parlarem de la tala d'arbres i les conseqüències que això pot provocar en el medi ambient. Per acabar, li farem una entrevista a Lluís Robisco. Comencem, doncs, amb una mica de música d'aquest músic. Ara, la Laia ens parlarà sobre un animal en perill d'extinció, el lleó blanc. El lleó blanc és un animal en perill d'extinció. És originari de Sud-àfrica i a prop del riu de Timbabati. És una mutació del lleó sud-africà. Es crien a les reserves naturals del sud d'Àfrica i en zoològics del món sencer. On més n'hi ha és a Timbabati. El seu color és degut a un gen recessiu, el mateix provocador del color dels tigres blancs. Per culpa del seu color, la caça els hi és més difícil que els lleons sud-africans normals, perquè no es poden camuflar tan bé. Segons les creences africanes, si et creues amb un d'aquests animals, segons ells diví, seràs feliç. Les primeres observacions dels lleons blancs van ser l'any 1928 i al principi dels anys 1940. El 1959, un clan amb dos lleons blancs van ser observats prou de Chokeswan, el parc nacional de Kruger. Actualment és més fàcil trobar-ne en captivitat que en llibertat. Són carnívors i es passen 20 hores al dia inactius. Viuen amb dos grups d'organització social. Alguns viuen en grups anomenats esbarts. Solen consistir en 5 o 6 femelles emparentades. Les seves cries d'ambdós sexes i un o dos mascles coneguts com a la coalició, que s'aparellen amb les femelles adultes. Els altres grups d'organització social són els dels nòmades, que es mouen i es desplacen de tant en tant, o bé sols o en parelles. La majoria es reprodueixen a partir dels 4 anys. La gestació dura uns 110 dies. Poden néixer entre una i quatre cries en un part. El deslletament té lloc als 6 o 7 mesos d'edat. Alguns actes socials entre els lleons són les fregades de cap i les llepades. Fregar el cap contra el coll o cara d'un altre lleó és com una salutació. Les llepades són com una mostra d'afecte. A continuació, l'Oriol ens parlarà d'un altre animal en perill d'extinció, del qual no en tenim pocs exemplars a la península ibèrica, el linx ibèric. El linx ibèric és un animal que està en perill d'extinció. Medeix entre 85 i 110 centímetres. Fa una alçada de 60 i 70 centímetres i la cua fa entre 12 i 30 centímetres. El mascle pesa 12,9 kg i la femella 9,4. És d'aspecte robust, amb unes potes llargues i una cua curta amb una borla negra en l'extrem que sol mantenir una alçada batent-la en moments de perill o excitació. Les seves característiques són orelles punxegudes acabades en forma de pinzell amb pèls negres rígids, la finalitat dels quals possiblement sigui la de descompondre la rodona silueta del seu cap, afavorint d'aquesta manera el seu camuflatge. Les petjades són més llargues que amples i arrodonides amb quatre coixins. Els excrements apareixen amb freqüència en cruïlles de camins i senderes, de vegades agrupats. Les femelles assoleixen la maduresa sexual a l'any d'edat, tot i que no es reprodueixen fins que no tenen el seu propi territori. Es nodreix bàsicament de conills, amb independència del terreny, l'any o estació de l'any. No hi ha cap evidència d'una altra presa que pugui substituir el conill, que n'hi ha pocs. Actualment, només és amenaçat pels humans. És una espècie lligada amb el paisatge mediterrani. L'abundància de grans masses de matolls unida a un baix índex d'activitat humana. El linx ibèric només està present al sud-oest de la península ibèrica. La seva vida dura 13 anys. Escoltarem ara un altre tema musical. A continuació, la Berta ens explicarà tot allò que vam aprendre durant la visita que vam fer a la deixalleria de Caldes i un taller que ens van fer sobre reciclatge i consum responsable. La deixalleria de Caldes de Montbui és una instal·lació que permet fer la recollida de residus municipals, per la qual no hi ha un sistema de recollida domiciliària. D'aquesta manera, amb un simple cop de cotxe o un petit passeig, els veïns poden classificar ells mateixos els diferents tipus de residus domèstics que no han pogut tirar als contenidors del carrer. La deixalleria és una instal·lació tancada i durant la seva obertura hi ha un servei permanent d'atenció al públic. L'encarregat de la deixalleria té la tasca d'informar la gent a on s'ha de llançar cada residu al seu lloc. A més de les deixalleries, també existeixen les deixalleries mòbils. Les deixalleries mòbils consisteixen en un vehicle que cada dimarts, el dia de mercat, es posa al carrer perquè la gent pugui deixar les seves petites deixalles. L'horari de la deixalleria és dilluns tancat i de dimarts a divendres de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Dissabte de 10 a 2 i de 4 a 7 i diumenge de 10 a 2 i la tarda tancat. Les 3 R's, que són reduir, reciclar i reutilitzar. Reduir. Moltes vegades fem servir molts recursos que no fan cap falta ni ens aporten millor qualitat de vida. Per exemple, buidar tota la cisterna del vàter per llançar un paper. Dutxar-nos amb més aigua de la necessària. Anar a comprar sense cabàs i emportar-nos-ho tot amb bosses de plàstic. Usar el paper només per una cara. Reciclar. Consisteix a fabricar nous productes utilitzant materials obtinguts d'altres vells. Si no és possible reduir el consum d'alguna cosa ni reutilitzar-la, es proposa intentar que almenys sigui reciclable. Reutilitzar. És l'acció de tornar a utilitzar els productes. La utilitat pot venir per l'usuari mitjançant una acció de millora o restauració, o sense modificar el producte si és útil per a un nou usuari. Ara, la Paula ens parlarà de la tala massiva d'arbres i les conseqüències que això pot comportar pel medi ambient. Una de les majors catàstrofes de l'home en el planeta Terra és la desforestació. La desforestació dels boscos és la tala o la crema desmesurada, provocada o accidentada dels arbres. A l'acabar-se els boscos es perd l'equilibri ecològic, la biodiversitat. La desforestació afecta significativament en el temps i el clima. Una de les conseqüències importants de la desforestació, fonamentalment provocada per la creació de nous espais agrícoles, és que moltes vegades es realitzen en llocs que són fonamentals pel desenvolupament d'algunes espècies d'extinció d'aquest lloc i moltes vegades els mateixos boscos on està la seva important font hídrica. Una altra conseqüència de la desforestació és la desaparició d'embornals de diòxid de carboni, reduint-se la capacitat del medi d'absorbir les enormes quantitats d'aquest gas que ocasiona hivernacle, accentuat el problema de l'escalfament global. Com a mitjà de contenció, diversos organismes internacionals proposen la reforestació, mesura parcialment acceptada pels moviments ecologistes. En entendre aquests que la repoblació s'ha de considerar no únicament l'eliminació del diòxid de carboni, sinó a més la biodiversitat de la zona repoblada. Escoltem ara un altre tema musical. Petita entrevista a Lluís Robisco, un guitarrista calderí de renom. En Lluís Robisco Pérez va néixer a Caldes de Montbui, va estudiar a l'Escola Pia i ja de ben jove va començar a tocar la guitarra espanyola. Ara ja ha tocat en diversos països del món i ha fet bastantes gires. Ha tocat en el seu propi grup i també en solitari. A més, l'han entrevistat a algun programa de televisió. Aquí tenim a Lluís Robisco. Hola. Hola, bon dia. Bon dia. Bueno, ara et farem un seguit de preguntes, d'acord? Molt bé, perfecte. Molt bé. On va néixer? Vaig néixer aquí, a Caldes de Montbui. A quin any? L'any 1972, ja fa uns quants. Té germans? Uns quants, també. Som cinc germans. Quatre nois i una noia. Els seus germans també es dediquen a la música? Tots no, però tinc dos que sí. Un, el que és immediatament més gran que jo, toca el baix, i llavors tenim el segon més gran que té un estudi de gravació. A quina escola va estudiar? Doncs a l'escola Pia. En quants anys va començar a tocar la guitarra? Doncs no me'n recordo exactament, però poder tindria 8, 9, 10 anys, més o menys, quan vaig començar. Quan va començar a tocar la guitarra professionalment? Tocar-la professionalment potser als 23 o 24, però no m'hi vaig dedicar de ple fins als 28, 29. Ha fundat algun grup? Sí, tinc el meu propi grup, que es diu Luis Robisco Group. Quina va ser la seva primera actuació en públic? La primera actuació en públic va ser precisament a l'Escola Pia. Jo tindria, no me'n recordo, però poder 10 o 12 anys, i vam fer una audició a final de curs i vaig tocar davant de tots els pares. Ha actuat fora d'Espanya? Sí, moltes vegades. Ha fet alguna gira? També he fet, no sabria dir, però potser 12 o 14 gires. Sí, sí. Ha sortit a la televisió? També he sortit, moltes vegades. A quins canals televisius ha sortit? Doncs jo diria que, no sé, a molts. A Televisió Espanyola, a TV3, a 4, a Antena 3, a Telecinco, a TV Caldes també, a Vallès Oriental Televisió, no sé, molts canals. Quantes guitarres ha tingut? Uf, déu-n'hi-do, poder unes 14 o així. Ara no en tinc tantes, però sí, he tingut moltes guitarres. De quines marques? Home, d'elèctriques, les més famoses són la Fender Stratocaster, que encara la tinc, aquesta. I llavors d'espanyola tinc dues que són molt especials. Una que és una guitarra clàssica de 10 cordes, que la utilitzava el Narciso Yepes, que és del constructor Evelio Domínguez. I llavors tinc la que jo dic la meva guitarra, no? Que és una guitarra espanyola d'un constructor, em sembla que és de... Ah, no me'n recordo, de Màlaga, em sembla que es diu José Bellido. Ha guanyat algun premi? Doncs sí, vaig guanyar un quan tenia 21 anys, o poder menys, no me'n recordo, un premi de guitarra, un concurs de joves guitarristes de Catalunya, i el vaig guanyar. Bueno, doncs gràcies per venir avui a Ràdio Caldes i li agraïm la seva atenció per haver-nos respost a aquestes preguntes amb tanta il·lusió. Moltes gràcies, senyor Robisco, i fins una altra. Gràcies a vosaltres. I anem ja amb el darrer tema musical d'avui. magazín d'avui que hem fet la Berta, la Laia, l'Oriol, la Paula, la Sier, el Lluís, l'Àlex i Antoni Escanyuela, el control de so. Esperem que us hagi agradat i fins la propera. Thank you.